وإن لم يخرج دين جنت أعادكم بدام طوافه ورمبه وسعيه أبدخم وسفال مروة بعده تجمع جنت عندما وحنا قد أرمل عمرة باقران قوم جنت كفلية الله يحفظ ñu ñëw bo fekké defo ndigal lolu xana dal di armal umra ba karam nga armalé ko ci bir xorom bi ba nopp léegi gënno hulliga def ngaay bu fekké ni jot nga wër kaaba bi dox sa sang marwa japp ni yow yi ponk umra ngol bo defé bagal dañu ñu ci rewut gënno gi nga wara ñu gënno da ko hulliga nga ñëwaat doora def wër ko ndox doxam ci sang marwa te defo ko do wure bagal dox bagal defen nat nga jumra bi xamni arma dong nga defo ndax nat ñu nat jinde ci xel ni ma tax mu ne faaw dana ajo nga jeng dem ci xel ni ñu waat baamu waat wër bi nga woron doxat fa nga ro dana ñaar ndax ñu ñu kan def mom mopp lo defu tan wa ahdati abdi war ko te joto war ko lu dug wax in khalaqa ñu watuna bu fekke da nga aramal fu rek misal biir xorom bi daldi wër kaaba dox sa sang maro moy bu dugg wat ne man noppina ñu lay wax ni la armal dong nga defo ko ndax waran nga jëni ba ci fini ga ñu ñu doora wër doora dox sa sang maro legi lay wat nga ñu japp ni ci nga wato ci la ay deere wat nga ta fekk na yu ay won la wat ndax armal dong nga defo ko ci humra manam nga armal humra dong way wëro go kaaba dox go sa maro ndax wëro wër dox bi nga def mo lo def ko kon watu do nga watu watu ko yoy ko woni watu ko woro ko defo ci boba do war nga goto ku watu ci fek watu na wat dafa def tax dara waye lim bëgg wax moy goto man na don ab gatt dal ko fete ko dalel juroon ben muslim ci ci ñaar mudu mba won ko tan bo xol fara di gamu ahda ay istada shatan fa ahla aw utham ci tekki na fa ci ni kulli muslim muddan aw siyam salasat iyal ni jobu da ko in halaka ne watu ci kaw nonu mu japp ne yeey ko ci yeey ko mo ngar wax lepp na ci gannaaw moy bu fekke da nga bëgg armal umra mba ak da fekk nga nek bir makka ko nga waxagun atté wa illa bu fekke ne nek wo bir makka nak mba la ko wor yow fu ko gëre sallahuma kon ñalale ñoom ñaar muy acc ak umra jël ci lay fati jël ci lay da ne ko fekke bëgg nga ak mal bëgg nga armal acc ba humra te nekko makka duul dire yu kon dañu fet lo wër makka def ko ay nixa kan ko nak fay baye ko ci aduna dire ñu fet fa nga yaw ñu la moy te nira ñu bëre bu armal ak humra moy zul humayda ben bëre bu ko ñu ko mom ñu wa madina ak fep ko xamne do ñu xof ñu rom ñu ñoo mom zul humayda wal jum fet al jurfa jum fa amu ko mom mom day moy ni xati wo xole sala bi ina jufa bi damil jini wa sukunil hay al muhmala baladun aj hasa hasayli bayna ha wa bayna makkata tamam marahila dak la bo xamni yalni da ko fagagalon ni tay makka ci ñet ci fa la wa hiya ni xati ahli misra wa shami al maghribi wa rumi wa sudan moy ni xamni ak ko ci ramu sofu rek da ci nit ñi waxu moran suñu neex moom am dox ci wa saw bi do yalam lamu te moy yalam lam yalam lam ñu ngi bokk ci ñi xey moom nak bo xolé sa ba na jëgal ñu jëgalu ci hamat bayna huwa bayna makkata marhalatan moom ñi xaat ahli yaman wal hind wa yaman ak wa ind ak kuram fofu ci ñoom rek wax la yalla wa qarnun qarnu qarnu tam boko xole mom la hala marhalatay min makkah mutay makkah ñaari sifa la ni xatu majjul yaman wa majjul hija majj do yaman ak majjul hija yaar ni diit fofu ñu wara armal ak koram ci ñoom wa dhatu irqin ak dhatu hirq wotam armaru kayla bokk ne xol sala bi muné qaryatun hala marhalatayn min makkata mo miqatu ahli al-hiraqi wa faris wa khurasan wal mashriq wa man wara'ahum kon wa hiraq ak wa faris faris moy iran legi ak qurasan ak ñi rom fofu ñep rek fofu moy seen armalaw kay yo mëkkal ak dekk way doona ha bu nekk ni di yef ni xey da ngay tam ko xamne sa nga dukk da na ci digënté ñu xam ak makka do bëgg arma ci aajo ngay dem bu ñu xam da ngay yaangi nekk ci digënté makka ñu xam rek kon fofu nga dukk mu ñu armalaw kay sun nga arma ñoo yo mustamin doona wa hay fi haja ak fofu xamne tollante na waahidun kenn ci ni xay ya na fam ngi bayiko bo deme ba lang ak ben ni xa xamni ci tol toro ngal mo ci lang ngal mo do ajo nga gadd ci mom ya na bu fekke ne legi jakka ji mo dañ ni xam ni bu awé ci ngad mo nga xamni muy bayiko diwan rek ba tolok jakka ji rek do ajo nga gadd ci jakka ji fa nga tolok mo rek man nga arma ni xaw ni xam mo dem ba toro ngum tolok mo rek man nga arma ni xaw mo xam nga ndey jor nga toro mo mbaay ci tamay aw marra wala mu rombu ci men ni xam neena ni xam mo rombu donte bu sa mom ci kaw dekk bu nga dekk waye romb nga fa rek legi sa do nga arma defa bu fekke sa mom nekkul ci kanam sax doko sa rombu ci arma la fekke sa mom nga ci kanam la kon lu gënal moy nga armal ci waye lu ñu xey xaar tan wa da yo rombe meen ni xam don ci sax ku sedd ko nga dekk yow lolou du seen ni xam waye rom nga ci meen ni xam te sama mu ci tan doko sa ñëw ci armal la yo te sama nga ci kanam la lu gënal moy nga dañu yëf ni waye boko wéte do amala ma so wé so ni xam te ay mëno gënaaw nga armal dañ ñu wax ak dekk kan ala ma ñoom dañ ñu wa taxam omar walo bi dahri ak donk ci djegna lamu waxon ne waxay fi haza wahidan tan dal manam tay wonane da yo xamni tolo nga dem ni fa donk bobu ci djegna nek sax nit nga war ci gal gi dem ba tolo mel ni fa gi te man nga armal ci jamono nga tolo mom ci to gal ma batay pude sunu jamono ji nga xamni avion dafa xew batay bo tolo mi xama fekk yaangi ci avion bi man nga daldi armal xeyni sa dañu digal dañu digal ñi nga xamne ñoy dawal avion bi buñ ci bëgg ag ñu wax ko ñu nekk ci avion bi ndax ñu mën ko waajal bo buñ ci agge daldi gaaw armal ba lañu ko wéssu la ko gi ci yi ndara ko melni ko jël ni sa yamuru fu dafa romb buñ ko lay fat ci al-Hulayfa fu mo mo armal ci al-Hulayfa bokk ak wa Madina aw la mo gënë ci nak way waru ko e wonane bo bokké ci wa Musa legui nak nga rom ci ni xam wa Madina kon la gën né nga bokk wa Madina ni xam ni al-Hulayfa armalé fo da nga xaar sama wayo na sama ma ci kanam la ñu xey bañ armal na ñoom xaar ba ci sama ñu ñu xam legui rek fekk na sama ma ci kanam mom la ñu xey xaar ko wayo nak ni xam ni ñu ko jot nga armalé ci moom rawante le budé mom Madina nga xam ni fa la fa yonent bi nga bokk liko ñoom moom wa inni haydin ak donte yel mbeureug la mbeureug ye mom yaakaare fi rafu ay yekete nak lawam na donte fa dige tolo ni xam ni sama nek ci kanam do jigen tek mu am dara nga xamni jamono yu bude armal ci tol armal ndu meuna top ak julli ndax dara ci am ni na bu mu defene legi yaakar du yaakar ni jamono yu ag ci ni xam dina fek mu laap babu armalé fofu armalam nga top ak julli ñu ngi defani loola gën tel jaar na ci ñu tel tel jaar na ci té duma armalam duma top ak julli ndax dara gën am mo gën mu xaar ba ag ci mom donte dina fekk sax mu laap ba armal ga mëna top ak julli té la armal fi bu gën jaar na ci ka ihraami ni mu ci armalam awol ho ci jël benu ñu xam bokku na ci sopp moy bo ñu yul ci ñu xam rek dal di armal ci faa ba ajo nga dem ba ci farita mo bëgg dugg ci do lu yaatu waaji ngay dem da ci dugg nga do di am koy dugg ci ñu xam dal armal ci dal ndax kon gaaw ya top yalla la te gaaw top yalla lu baax la saraay ñu fété na ci dana bam ne li annaha mubadaratu ila taahati neena illa zal hulayfa al afdal al ihram min masajidha aw sinahi iqtidaan bin nabi sallallahu alayhi wa sallam di al hulayfa nga dem ba ci ay jakkam ba ci atam ba mo gam ndax roye ko ci yonenti alayhi salatu wassalam wa izalati shahasibi ak dindi ay nag ñagam bokku na ci ko na marmal lañ top ci mom moy bu dindi ay nag ñag nag ñag moy lew yeey manam xof kawari toxtani jëmt nañu wat ak naxam ba bayyi ci kawru mbobbi da nga yoy bu ko ci armal du ko mënati kon lu dem moy yoy mu def leegi bala armal xam ci ay yoy bu ko ci armal kawru mbobbi da ñu gën moy mu bayyi ko te def ci lu ko degeural ba du dag def ci gom wala daakaane tax ñu fal mën doobu ibqa'uhu wa talbiduhu bima silbay bima silbay silbay gom wala daakaane wa tarki lassi ak bayyi tuddi duñu ci armal bi top nañu bo armalé nga dañ ko wax saw lami taf ko ci xol bi rek jëru wax na armal na ak ba armal na xuma ñoo lay top dal moy nga dogu rek ci xol bi ci def ko dal lu doy fekk armal nga do ay wax lami ay wax lami yi ay am wax ci dugu wax ndako top mom it ñu wax bu da wax na ñu ko sopp way ñu dal li gëna wër mo li ñu ko wax wal naru ajrum nak bi ci neexa ñu lañu yurit ngeen neurut ngeen neumut makata makka aw ka habbu yow mo ci nañu jam wala ihram kon jotu armal xali yi diko war wala dama te do deret diko ci war neena bu fekke da nga rombu ci neexa waye yow jëmo makka mba nar nga duggu makka waye yow bokko ci ñu diggal armal ñu ak jam nga wala gonu nga mu ne kon romb nga romb mi xama dem diggu makka te yobale wax armal bu tax mu wañu dara bu tax dara war nak mu te la xamal na la ci diggu makka te yobale wax armal mom du ak bu humra ko ko nek jagal yonenti bi ken amul sang sang diggu makka non du dugale wax ak armal ben humra mba ak yonenti bi lañ bokku ni lolou ay jagalen kon nga xam até bo bax na legui nak ko xamni mom murtu duggu makka mu rom rek ni xa non mu rom ben armalu kay ci armalu kay rek jall waye murtu duggu makka yoy ay dara nek ci ndax mom murtu duggu makka ko xam nar na duggu makka waye mom bokk ci ñi sant ak mbaxuma ci ak jam jam suñu ko tan ci ndir wala gon kon ñu batay ñu mëna ñu rom ñu xa ta duñ armal te alamandu ci wa dara ci wa wala jëjju ci wala dama te de dara di ci wa wa in ahrama ak doon ci armal ni ci gannaaw ba neena ci nga xamni mom rombu nako ci armalu waye ci yimu wax legui la bok doon ci gannaaw ba yalla da ko wax ni ci armal mo lu ci armal rombu gam rombu ni xama jall bu tax ñu alaman ko ma ne lay nga rombu ni xa amu won yene jadd mak da nga dem ba yag ni yedd sa bop nga man day ni lu ko def da xamul lu ko jall manane mo ngi diral manane ci ñu dédé amaat tass bi la ma joxe ngayet da bopul bëtt ci armal waye ba ngay rombu légui jamono yi ñu xam mom amo won yene dug nak ala ala man waru dara waru way ahrama ak donte am armalon ni ci gannaaw ma inna sarara tan rek mustaq al mustaqi hakku ajman bolé fa ta ila ni am ñaari de jëm ci mu dawal manam ko xamni ci ñu mustaq da ay war nako mu rombu mi xani man day luruma dug ma kon luma ci armal ni gannaaw bu nañu lima waxam lay mool beuti ci yedd bopul na dal ni beuti ko armal dug ma ka da am ñu waxne koku waref nako alaman ndax melni ne ko wetu mi xa ci armal ni am ñu ne deed waref ko alaman ndax boko setlo bam fay tollu amutoon yene dug ma ka da nga nak bo setlo ci xalaat rek mo waref ko alaman ndax lu metti metti mo bamuy tollu ci ñu xam ba diko romb amuto ñu ñu dug mak dana wala ko xolam yedd rek mo ngi dug ko armal mo ma ne ko wéfu ñu xati armal waay ko ci armal dal day ñu ala ma do ko ñay ko ko legi nak mo mur yi duha aji nam mum ak aji nam makka ko xamne mom romb na ñu xam te makka la jëm bolé fa la dug dug sun tarab da dañ dem day bagante aw haada wala mu delu la haajum ci makka li amul ngir mi rek da da sale ko nakana man ko duute du arna na bu fekke ne makka ngay jëm sax waye da ngay bagante dina ko ñew dëgg bu jëge bo xamni agu sax ci ñu xey da ngay bagante dina ko ñew ñu nga fa taxani mat di andi makka di bayiko makka di taxani mat di jënté ñu xey di andi di jaay mba am lo fay bay di dama ko ñew mu ne koku mëna dugg makka ci bagante bo to do aji mu armal tay ni mëna dugg rek non te fekk mu armal ak fekk mu armal xam nga ñu wax ni ko xamni gënul nga makka dana ba nga demé nak xayna lu mat doxu wañu rek balu ko ñëw nga wañu ci dooj ci waat makka way da am lu bir rek lu taxawñu ko ñu ci lo faato kenn la farsi la faaw nga duggal laat faaw nga armal laat door dugg makka ñu nga dugg rek non wa illa ndem du lol nak waje ba kon war al ihram armal ñëk door fa dugg manam bu fekké ni légui fa ñëw ni dugg makka ko nekko koy bagant ci melni ki waxon legi li ci taxani andi jaay wala sami ko ñew ko dem tolu ko ñom du ko xamni da dem ba yag mo ñu ko rek ngir ñu faté won xam yow legi makk na na rabbu guti doono kenn ci ñoy mu ne kon bu fatali ko ni bokku ni jago yoon ci mom do nga sañu jekk jekk duggu makka ci duggal yu arma kon yow bala nga duggu nga arma ak ndax baaxu nga duggu fa duggu nonu te arma lo wa illa wajada ihram ko baye nak wa asa ñaawal na teggi tariku bo ji baye wala dama waye do dere diko ci war nak ñu ñak fi ndem na mutoon lu fukan genn jaamu xaj baaxu nga ñana bu fekk nak jekk na la dug makk waye da nga yéne ñu jënd na ko ndif mba yo jël fa fay fa bor rek jëm am nga xamé ne len da nga dogante wo do no ko wañu ci ngir yitu waru wonu dug rek andale wo arma léegi nee nga saa yoo ko duggee tuñu baale wu arma rek ñaaw nga tey ji ndax naa sax alamaan bokk si mbaa alamaan du ci bokk na loolu nga war a teqale lay tax alamaan bokk si mooy saa yoo xam ne yow di ngay dugg bi ak mbaa xumra moo la taxa na ñëw nga ñëw ba dugg ko léegi te arma loo waaw alamaan mu war waaw dara ji mu war waaye nag bu fekkee moom yéene woon ak yéene woon xumra nag ñaawal nga tey ji rek waaye walaa dama sax dara ji mu war la ala man yoon ma taxaw ni wala dama di dere diko war ñu lañ yaq ci ngeen djublu ñu te ñu fukan ak jaamu yalla te ñu fukan joju moy hajjam wa umra ba waye dañ lay tan bu fekke naka jott na ram nga ko duggu mar dang ko ñaram duggu dong momit non djublu ak mbaxu rañu ci yam momitam ma tax sa bi ñu lañ yaq ci ñu fukan wala du xol makkata ndax fa xass di defo liha ko xass di ñu fukan fek ñu naka jekk na mën nga ko duggé patay kon boku duggé rek té armalo rek alaman yu yalla wax wa illa ngeen jëg na ñu ha ñu té amalu fek na mo makk jëmu jëm dafa ni ma ak mbaxum ra rajaha kon na delu wat ñu xama wa in sharafaha ak donte jëgé na makk ñena do jëne makka ngir ak mbaxum ra rob ñu xati armalo lo sori sori do lu wax tax na wa in sarafa matuku man na wa in dakhala don ci digon nga di makka yit wañu ko da ca ñu xam nga armal sax jëg du ko jëg di na nga wañu ko da ca mom nga ñu armal sax wala dama te do dër di ko ci war bo defé li la wax wañu ko da ca ñu xam nga do armal koku mom yéf bi ngi ko yéfon mu ngi ci jëgal ñu do ma la ma amna yeso ni ko ñu ene ba ñu ngi do dugg waye top ñu digal ci wone ci daal ñu ko waat da ko ñu xam nga do raar ni kon yeso duñ ko ñu ko yeso dugal ni ko ba am alama su fekk yene fas yar na ñu ndor wal ni ko doon ngari nako wax lay ci tan mo tax mu ñu in halina ak doon ci tayon nako wa in halina jo ñato wa in halina doon ci ya ko tay da ñu duñ ko ñu ko jéggi ci arna lo xam nga ni waral nga sa arna waye wañu ci nga rek top ñu yeen do raar mu ko ko mu la ma ma lañ yaxaf li seen regalut pawtan raw ak ba raw ko yandam xam nga dañ ni bo wéto ñu xam ni doon ci dugg nga makka wañ ko jël ci mom ñu bo ragalé nak ñu delu boko defé ak jaw la kon faral almal rek dafa yalla man kon do delu kon ma lañ yaxaf pawtan ñu delu ci bo illa rajax jël bu fa ci ragal ni ko fa dañ ko ndere rek nako def faddam kon do rek moko wax kon day yenu alaman bi djog nga nexa te armalo dal yenu alaman bi way mo gum ngay delu ci gannaaw mi xama lo delu ci mi xama ba djit la wax karaji ni nit aji delu baxda ihram hi ci gannaaw armalam la manam da wax ne bu fekke ne wess nga mi xami te armalo ni jox na ndigalul delu ñena koku nak leyti alaman di warna mom moy nga delu da nopi do arma nga delu da ci ñu xamna do arma waye bu fekke da nga arma baagal door delu ci ñu xamna nga sonu ñaar yoon moy sonu nga delu wal ci ñu xamna waye armal gi nga armal taxna taw mom nga alama ma tax mu karaji ba da ihram yi manam bi nga jégué mi xami daldi armal ñu wax ni faawu ñu alaman la mu ne la bo yaqoon lolé nga armal sax ni ki aj ga kon xam nga aj mom boko yaqé faaw dang koy wara agalé wu nopi fay ci wat ko mu ne nak légui boko dé fay ci bu déwéné ñaari alaman mo lay war manam ñaari adiyu benn bi moy adiyum jéggi nga jéggi mi xama bi ci dess moy yaq nga yaqoon lolou nga armal muy aj gi lolou moy lé mu wax ca né walaw afsada ak donte yaqoon nako dafa jublu walaw afsada ihramahu bi jimahin aw inzalin qayt fayatamada khalihi kasahihi ila tamamihi wa yaqdihi wa halayhi hadiyani hadiyun li tahaddi al miqati wa hadiyun lil ifsadi la fat waxu nak bu ko aj grawé ana bu fekke ne ba nga jegge mi xam armal aj goge nga armal dala far raw a nga dal yeyu ko def umra a koku mom neena alaman bay la waron alaman ci jegge mi xama yoy jamon wacc na la aye jamon wacc la moy fa yasqutu khanhu damut tahaddi li annahu bi tahallulihi sara bi mansilati man lam yuhrim aslan wa inna ma yanhaqidu naka dana fasu mom armal ba mo xam aj lam ba umra mi gi faso rek bin niyati ci yene ana bo xese fas ci sa xol dug ci jaamu yalla ga xamne ta aju ci kaaba ga mo xam aj lam ba umra la bo xasse dogu ci sa xol ci def lola rek muy aggu ba xum raga lola moy deug deug armal la fasu ci xol ba nak mom lañuy japp wa in khalafaha ak donte jiyonte nak yene ja lafzuhu batam maam bo fasan ci sa xol len ci ñom ñaar acc ba xum ra bo nopp wax ci saw la min lu bokk te lola nga fas la nga fas ci xol ba rek mom lañuy japp bo wax so yene ci sa xol ak ta wax ci saw la min yene na ma xum ray ci tawal ngara ak gëna kay takku ndax mo ngi fass ci xol so fassé ci sa xol humra wax saw la min yeen na ajit wax ni la min mom ak jitt do jeexetal dara humra rek mo ngi yeen mo ngi ko lañ yeene dal mo fass donte wax ni lig yoom mom wax lig yoom mom du ci jeexetal dara du ci waral dara tam mo ngi ci wala dama du ci agenu direct manam li nga fass ci sa xol ba nopi wax lig yoom mom la nga fass ci xol rek moy bax te du aajo ñu la ci alaman ndax wax gi nga wax lig yoom mom wa in bi jimaahi ak donte ci bolo la dañu waxone armal mom bo xese dogu ci xol bi rek armal am na ne bu ko fekkon muy jotté jigen nit wala muy jigen fekk muy jotté ko muy seen muy goor nit tuté armal bu wërna ta jom yaqku manam lolé yaqku na faaw mu agalé ko bono tu fay ko ne ko xaron ba bay jotté ko muy seen pas ci xolam ak dañu japp ni armal bu fassal legui faaw war na ñu di ajj dañu ne ko armal rek ajj bir fañ daan jaar ci ajj fa lay jaagu mag da koy motti te ci bu deene mu fay ci ndax bi ngi ko armal fofu la yaqko ba nopi def ajj yu ngir yaq yu ngi ko yaq am lay wax na fa yan haqidu fasidan fa yutimuhu wa yaqdihi wa yahdihi ma ha qawli andak wax aw fi'lin wala jef tahallaqa yo xamni ajj nañu bi ci ca lamu yene da wax ni bo fassé armal ba nga fassé ak sa xol da nga ci bolé waxalé wala jëfalé lu ci bokk waye li gënë woon moy loolu ci sart parce que ci xol mom bu amé rek armal am day gëna mat na nga yok ci wax lu ci bokk ba jëf lu ci bokk waye yéene ci xol bi do bu xosé am mom armal nga ko motax bo manam wax ji mom moy min la bay ko bo xolé saraba bam né tahallaqa bihi dani ay bil manwi min hajjin aw umrati kat talbiyati wat taqlidi wal ishari wat tawajjuh والذي في التلقين والمعلم والقبس أن النية كافية في انعقاده وهو الظاهر المدون أو نصها ففيها من قال أنا مهرم يوم أكلم فلانا فهو يوم يكلمه مهرم لغنى مات جارمان موي جارمان لينك وخ لأجي جارمان نكي لبيك ولا جف جيجي أجي نكي وطب أجي دانكو تامبلي جقل ولا تامبلي خط يارم ولا دمال كعبك ديكو وري waye nak ñu wër mo moy yeen kessé ji mom doyna sax bayyana mo xam léral na aw abuhama wala mulam wax né bo xasse fas ci xol bi armal amna man na am nga bolé ci léral la nga armal la nga yéene ndax xam nga la nga yéene man na nek aju kessé man na nek humra kessé man na bolé yaar yépp ñu xira lay lay nak nga yéene ba nopi yéene ja rañ ko ci yow manam li nga yéene leer na fi yow nañ moy li nga yéne aju kessé la mba humra kessé la mba yaar yépp la ñu xira aw abhamo wala mulam ko nak moy yéne nga rek jaamu yalla go xamni ci kaaba ga la aju waye nak taxul nga sét lu ba xam ndax lu wara doona gun ak la wara doon mba humra la wara doon waye mom yéne nga jaamu yalla go aju ci kaaba ga atax sara biñu defé aw abhamo mu tek ci bi annawa ad-dukhula fi ibadatin muta'alliqatin bil bayt wala ni la hajj kaunaha hajjan wala umratan koku fayan haqid wala yafhalu shay'an hatta yuhayyina ahadahuma aw huma ene bo yene dug ci jamu yalla gaji ci kaaba gi te setlu ba xam ak la wara nek baxum la wara nek kon dañuy japp ni amna la wara ci yoy ya waye ragnel gogo nak faaw nga ragnel kenn la ci bañu ñaan ñep la ci ko xone ci leen ci ba xam no ci def kon wasarafa ho wal batniko li hajjin jeme ci aji xam nga yeen nga rek jaamu yalla gaaji ci kaaba gi waye rañe loko mu ne kon sebo nga wal batiko def ko aji sebo nga wal batiko def ko aji wal qiyas qiyasit li khiranin min qiran mu ne tam lu gën moy nga def ko aji qiran xam nga khiran doole ni yar yep khiran moy nga lekkale aji kumra والقياس قياسك لقران جيمكو سي قران ندام دال لا ييني وون رك ييني جي رانيكو لي گن موي بوكو ران نغا ديف كو اج ديف كو خيران بولي سي گاتل بانكو وان نسي ندم فاتين نك فقران كون داي جيف جيف خيران ونوات مي ييني الحج اج وبريات مسيت من هو اجا فقط دون دا وخ نك بو فكي امنا لو ييني وون سي يتي اج با حمرا با يار ييب waye legi xamato luñu ci doon di yoon mom amna lo yene won man na nek ajna man na nek xumra man na nek yar yop mu xira waye legi xamato luñu ci doon mu ne kon da ngay japp ne lolu xiraan lo won dal defu adiyo da nga set nak legi fi nga tollu ci yoy jamono bu fekke ne defu go dara xal ni waru go sax kaaba kon da ngay japp ne la nga yene won xumra lo won su ko defé nga yéne ak tek ci mu nek irdaf xam nga bo ñëkke yéne xumra mo mën nga ci tek ak mu irdaf waye bo jappé la nga ñëkko ni yéne mu ak lawon do ci mëna tek xumra kon ci mu nek ni bu fekké defa go dara mba ci wër bi rek nga tolo mo li gën moy nga japp né nga natalé la nga ñëkke ni yéne xumra kessel su ko defé nga yéne ak nak légui mel na kon bu fekké lolu xumra nga yéne won bo yene ay tek mu dal doon khiran nga dal di aj nak aju khiran te ko ko duté bo ajé ba agal aj rek lañ mëna dogu ni am nga ko na xam nga da nga tollo ni la nga jikko ni yene humra la waye man na am lolu doon aj xam nga kon legi aj do mo mëna wërëgu ni am nga ko faaw bo bëggé def humra gu wërëg te am ko da nga defar gën humra mu dess nak bu fekké demone nga ba nga xamni legi mën ta tudut irdaf xam nga man naam bi ngay nattable naa la ma njikko ni yéene aj la woon mbaa xumra la woon mbaa yaar yëpp la woon nga ne ma dem ba irdaaf wees ndax irdaaf ñu ngi ko mën a def ci boo defagul dara wala boo demee bay wër kaaba te juléegoo ñaar rakk waaye boo xasee def ñaar rakk moom léegi jeex na moo tax boo xoolee saraa bi dinaa la wan ne la buñ ne wan na waa waqta xamalihi alxajja wu jóoban da caa teg li yëkkim xamal al qiraani in kana ahram bi humrati day def kon bu fekke humra la ñu jikone yene kon ñu mu dal nek irdaf in kana ahram bi humrati fa khat ardafa al hajj alayha qabla at tawaf qalan ñu tek wa hadha idha shakka fi waqtin yasifu fihi al irdaf ana bu fekke jamane ñu jikki sak waxtu la waxam irdaf yesugut bi an waqa qabla at tawaf aw fi asma'ihi aw ba'dahu wa qabla ar ruku' fa in kana ba'da ar ruku' imam aw fi asna'i sa'i fala yanwi al hajj idh la yasifu irdafu hal humrati hina idhin fa yastamiru ala ma huwa alayhi non mako waxon rek ma bam wat ko.